Частка сёмая. Праз тры дні пасля сустрэчы Рамана з Навіцкім у пачатку рабочага дня яго паклікаў да сябе Кульбека і адразу, не адказаўшы на прывітанне, затрос над галавой некалькімі паперкамі. Побач са сталом сядзеў Навіцкі і не глядзеў на Рамана, быццам таго тут і не было. Начальнік аддзела ў камандзіроўцы. Таму я сам давяду гэтую непрыемнасць, што бруднай плямай пала на ўвесь аддзел. Правільна людзі кажуць, лыжка дзёгцю заўсёды спаганіць бочку мёду. Таму і ў нас ёсць такі маёр Бярозка, якому не пісаны загады інструкцыі міністэрства. Раман маўчаў, разумеючы, што тут абурацца толькі і вецер ганяць. Ён нічога добрага не чакаў ад інспектарскай праверкі і быў падрыхтаваны да ўсялякага, але тое, што пачуў, выбіла яго з каляіны. «Гэта ж трэба так парушыць рэжым сакрэтнасці», – распаляўся Кульбека. «На настольным календары пазначаны нумары міністэрскіх загадаў. Сейф на момант праверкі не быў апячатаны. У сшытку для службовых заняткаў няма і паловы тэм, прапанаваных для вывучэння. Выяўлены недзелавыя сувязі з замежнымі бізнесменамі. Збіраўся прадаць службовы тэлефон. І самае галоўнае вам, таварыш маёр, патрэбны ў рабоце штурхаль. Пакуль не прыехаў з праверкай падпалкоўнік Навіцкі, за 10 дзён вы не выкрылі ніводнага злачынства, а тут адразу затрымалі групу Мальцева. Дык ці не надта дорага дзяржаве абыходзяцца такія сышчыкі? Няўжо да кожнага трэба прыстаўляць правяраючага?» «Я папрашу зачытаць вынікі праверкі», – спакойна прамовіў Бярозка. «А вось і вынік», – зласліва усміхнуўся Кульбека. «Вам, таварыш маёр, надалей кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных спраў забаронена займацца аператыўна-вышуковай дзейнасцю». Раман моўчкі крутнуўся і выйшаў з кабінета. Ён больш не жадаў, ды і не мог слухаць Кульбеку. Ведаў і другое, што Навіцкі наўмысна там сядзець, а раптам Бярозка сарвецца, нагаворыць абы чаго начальству. Дык для гэтага і магнітафон падрыхтаваны ў шуфлядзе стала. Раман бачыў, як Навіцкі уключаў яго. Бярозка зайшоў у кабінет, набраў нумар тэлефона. Толькі адно цяпер цікавіла маёра. Сапраўдная прычына інспектарскай праверкі. На другім канцы доўга не здымалі трубкі. Раман зноў і зноў набіраў патрэбны нумар, пакуль не пачуў голас Грыневіча. «Вінцук», – не вітаючыся пачаў Бярозка, – «мяне цікавіць сапраўдная прычына інспектавання». Грыневіч нейкі час маўчаў. Маўчаў і Раман. Ён зразумеў, што сябра ведае сапраўдную прычыну і вагаецца. Распавядаць ці не, бо гэта можа рыкашэтам стрэліць і па ім. Але сяброўства пераселіла. «Раман», – сцішана прагаварыў Грыневіч. «Я збіраўся пад'ехаць, але раз склалася так, то адкажы на адно пытанне. Ты 3 месяцы таму затрымліваў за крадзеж запчастак пляменніка намесніка міністра. Было такое? У цябе была размова з генералам? Толькі па тэлефоне? Што ён табе сказаў? Ухваліў і сказаў, што кожны павінен атрымліваць па заслугах за свае ўчынкі. Цяпер уцяміў, адкуль ногі растуць. Ты не зразумеў намёку генерала, перадаў матэрыялы ў следства, быў суд, пляменніку ляпілі 4 гады. Інспектарская праверка, звядзенне рахункаў з табой. Усё зроблена, як бачыш, у рамках інструкцыі закона, так што трымайся. Папрацуеш участковым 2-3 гады, а там будзе відаць».